ben po sot svelmu pola. Varvėsi bez cėlno, zaklėdam v chorą različnį. Ne pitam za nikoj i nikoj za ništo ne bola. Bez vremi je svoje, sokite čuždi se misli. Град не познам, а всъщност животът едва ли по нещо различен е в своята същност вулгарна. Забързани гонещи, лутащи, дните изтичат безследно, матрица коварна. Крак не познам, а същите нагли муцуни от бордове гледам, предлагат духовства и пришност и нищо, че чуш съм. Та е със същите думи, че вече живота отдавна е станал на нищо. Но как не познам, а същите нагли му бордове гледам, предлага духовства и пишност и нищо, че чуш съм. Речта е със същите думи, че вече живота Дана не стана.